यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 9 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे श्रुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। तात्पर्य क्या है? ये वो स्वाभाविक स्थिति है। अब लोगों में प्राय ये माना हुआ है कि स्वाभाविक तो ये संसार है और भजन ध्यान साधन करके उस अस्वाभाविक पने को प्राप्त करेंगे। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। स्वाभाविक वो परमात्म चीज है, वो स्वाभाविक स्वतः है। वो ये सब बनावटी है। अब समझते भाई तो अब स्वाभाविक है, जो कर दू उसको प्राप्त करेंगे। वो प्राप्त करेंगे नहीं तो प्राप्त ही है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक धारणा हो गई, अस्वाभाविक में स्वाभाविक और स्वाभाविक में अस्वाभाविक ये धारणा हो गई। परमात्मा तो स्वाभाविक है, स्वतः है और ये सतह नहीं है, ये उत्पन्न होने से होता है। उत्पन्न होने के बाद में ये है, एक है तो सतह है और एक उत्पन्न होकर के है। तो उत्पन्न होकर के है ये अस्वाभाविक है और उत्पन्न न होकर के है वो स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक तत्व को प्राप्त करना है हमारे को, जो स्वाभाविक है सतह सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का मतलब उसमें बनावटी पर नहीं है, बनाया नहीं है। आप साम स्वाभाविक है, वो स्वतः है, सबको प्राप्त है स्वाभाविक। और ये कृत्रिम है, ये बनावटी है। तो बनावटी पर मिट जाएगा, स्वभाव है जो रह जाएगा। स्वभाव है जो रह जाने का नाम ही मुक्ति है। स्वतः स्वाभाविक स्वभाव, क्योंकि ये बात अनुभव में आती है। काम कोई करते हैं, चलते हैं तो थकावट होती है, विश्राम ले लेते हैं तो थकावट मिट जाती है। दिन भर काम धंधा करते हैं, नींद लेते हैं तो थकावट मिटती है, ताजगी आती है। तो जितनी ताजगी की श्रेष्ठता आती है जो स्वतः है उससे मिलती है। स्वाभाविकता से हमें शक्ति मिलती है, वो शक्ति का आपात भंडार है। वो परिश्रम में शक्ति क्षय तो क्षय होती है, क्षय होकर के फिर पैदा होती है, क्षय होती है। तो फिर छोड़ा जग न करना, न करना करना नहीं होता है। स्वाभाविक सिद्धता है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध। उस स्थिति को प्राप्त करने कहते हैं सहज अवस्था। वो अवस्था अवस्था नहीं, वो है ही हुई अवस्था। तो बदलती है, वो होती है, वो सहज अवस्था बदलती नहीं। वो बदले क्या, वो तो स्वाभाविक है। बदलना है वो अस्वाभाविक में होता है। स्वाभाविक बदलना कैसे हो? अरे बदलना हो तो स्वाभाविक कैसे? बदलना हो तो स्वाभाविक ना नहीं होता। तो वो उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक है जो बदली है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो करना है ना, कर्मयोग है, क्या है ये करने के वेग को मिटाना है। करने का वेग है, काम तो करते रहे, काम तो करने का वेग चढ़ता रहेगा। और सेवा ही सेवा करे नहीं चाहते तो करने का वेग मिट जाएगा। वेग मिट जाएगा समय स्त्री जाएगी। तो कर्मयोग द्वारा एक विशेष व्यवस्था होती है। और ज्ञान योग द्वारा विवेक द्वारा जो अविवेक भूल गया है, अविवेक जो असाधन है, विपरीत है, क्षण भूंगर है, उसको साथ मान लिया, कैसे अलग हो जाएंगे? सत्य ही स्वभाव सत्य अवस्था जाएगी। सत्य ही स्वभाविक है ही वो, अब भी है। शरीर स्थो भी कौन थे, न कोई होती नहीं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी न करोति न युक्ति। अभी भी वो सदा वस्तु है ही नहीं है, सदा वस्तु नित्य है। और शायद उसमें परिश्रम क्या प्राप्त करना क्या अप्राप्त क्या, तो शरीर स्थो में कौन थे न करो तेनाली कहते कात्म करना वो लिप्त होना, ये शरीरों का स्थूल सूक्ष्म स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, तो उसमें लिप्त होना है। कर्तृत्व है इसमें, तो कर्तृत्व प्रकृति का है, तत्व में क्रिया नहीं है, क्रिया प्रकृति में है। इस वास्ते अर्थ आकृत अपन देखना हो तो प्रकृति है उसे क्रियमाना नहीं कर्माणी, प्रकृति गुण ही कर्माणी, इंद्रिया नहीं इंद्रियार्थेशु वर्तन्ते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, नान्य गुणे में ये सब प्रकृति में क्रिया होती है। जैसे ये प्रकाश है तो प्रकाश में सब दिखते, प्रकाश में क्रिया नहीं, वो आश्रय है सबका, प्रकाशक है, स्वतः स्वाभाविक है। ये अस्वाभाविकता मिटी और उसका बोध हुआ, वो नई पैदा नहीं होती है, नई प्राप्ति नहीं होती है, नित्य निरंतर प्राप्त है। ये करने का वेग है, जानने का वेग है, करने का वेग है, ये कर्म उस वेग मिट जाता है, काम ना करने वेग मिटता नहीं, इतना कर ले इतना हो गए थे और कर ले इतना हो गए थे इतना और कर ले। अनादिकाल से चलता है, अनंत काल तक चलेगा, ये वो शांति नहीं होगी इसकी, सोचती कि सब गोल चक्कर है, मर गए जन्म गए जन्म मर गए, मर गया तो जन्म जन्म गया तो मर गए, मरना बाकी मर गया जन्मना बाकी, और सहज अवस्था में न जन्मना है न मरना है न आना है न जाना है देना है, वो है जो गतु तत्व है परमात्मा तत्व है जो गतु है। ये जो नित्य निरंतर बदल रहा है इससे अलग होना है, चाहे कर्म योग से हो जाओ चाहे ज्ञान योग से हो जाओ, कर्म योग कर्म दूसरों की दूसरों ने किया क्या जाएगा, तो आप कर्मों से वस्तुओं से अतीत हो जाएंगे, वस्तु दूसरों के लिए क्रिया भी दूसरों के लिए, तो क्रिया और वस्तु का संबंध अपना विच्छेद हो जाएगा, तो है जो रह जाएगा। और विवेक विचार के द्वारा जड़ता त्याग करो तो चिन्मय दस होते रह जाएगी, चाहे करके उस जान लो चाहे विवेक करके जान लो, वो एक चीज है उसको जान लो। सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगेर विगम्य दे, जो विवेक विचार द्वारा प्राप्त किया जाता है वो योग से कर्म योग से अपने लिए करता है वो बनता है, अपने लिए नहीं है, अपने शास्त्रों का पढ़ना है भरसप ध्यान है अपने लिए करता रहे ना तब तो बंद नहीं होगा, सजा तो नहीं होगी, अपने लिए करता है तो कर पदार्थ फल दोनों पकड़ता है, फल भी पकड़ता है क्रिया भी पकड़ता है। यदा नेन्द्रियेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संतोष संन्यास योगारूप योग रह जाता है, ऐसे नहीं होते से कृते न अर्थ न अकृते एक तत्व तो ज्ञान हो जाता है। कर्मयोग से यही है, कर्मयोग से अपने लिए न कर्तृत्व न कर्माणि न करने से मतलब नहीं, न करने से मतलब न किसी से पाना है जो रहना है बस। और भगवान के शरण होने से ये दोनों बातें आमोद हो जाएगी, भगवान के शरण हो गए अपने को कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं कुछ पाना नहीं है, भगवान के शरण हो गए स्वभाव स्वतः। ये अटकल आ जाने ये अटकल है, युक्ति है ये, कर्ण कुछ है ही नहीं, जब तक कुछ पाने की इच्छा है तब तक करने की इच्छा है, मन करता पण भोगता के लिए है, भोग है जो करना है भाई, भोगना तो करो, इस वास्ते करना भोगना ये प्रकृति का है, प्रकृति के संबंध से कर्तृत्व होता है, प्रकृति संबंध से भोगतृत्व होता है, पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते और प्रकृति क्रियमाण कर्मण से हो सकता, प्रकृति से तत्व प्रकृति में रहता हुआ भी शरीर स्थो भी बनते न करोती न लिखते, वो है जो गति में है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो उसकी प्राप्ति इससे होती है करते करते ये करना दुनिया में हो जाए, चाहे कर्ण करके दूसरों ले कर दो चाहे विवेक से आप अलग हो जाओ, ये योग कर्म योग ज्ञानी होगा, चाहे है जो भगवान के शरण हो जाओ, अपने कुछ नहीं करना है, बस प्रभु के चरणों के शरण हो गए, मौज होगी बस आनंद है। अंत सर्व पाप मोक्ष सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, अंत सर्व पाप है चरणों में शरण हो जाएगा। अचल अचल भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस है तुम सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस स्वतः सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है, उनमें से तो नाम कहते हैं सहज अवस्था, वो स्वाभाविक है, तो वो स्वाभाविक है उसमें तो अस्वाभाविक तो कर ली, वे करेंगे तो होगा वो जो वो तो करेंगे, और ये संसार का बंधन तो स्वाभाविक है ऐसा दिखता है, उल्टी बात है, कांच में दिखता है ना उल्टा दिखता है, अगर हम उत्तर की तरफ मुख किए हुए हैं तो दर्पण का मुख दक्षिणाभिमुख होगा, हमारा दया वो बाया होगा और बाया वो दया होगा, वहां ऊंधा होगा, इस अवसर में करने से यूं होता है फंस जाता है, जैसे दलदल में फंस जाता है, जो होता है जो फंसता है, साधन करने पर भी ये बड़ी गहरी बात रहती है, वास्तविकता पकड़ में नहीं आती, मन को शुद्ध करते हैं ना, वो मन को शुद्ध करते हैं और मन को अपना मानते हैं, अपना मानता मन लगाया है, मन लगा कर शुद्ध करते हैं, फिर मन लगा कर वो पकड़ कर शुद्ध करते हैं तो अशुद्धि दृढ़ होती है, तो अशुद्ध है तभी तो शुद्ध करते हो, अपना है ना अपना, ममता मल कर जाए, ममता ही तो मल है, जब तक मन अपना रहेगा तो शुद्ध नहीं होगा, अपना है ही नहीं, चाहे प्रकृति को दे दो चाहे संसार की सेवा में लगा दो चाहे भगवान को दे दो, मैं ये मना मैं बुद्धि द्वेष अपना पर मित्र शुद्ध हो जाएगा, बच्चा होता है ना माँ के सामने चंचल रहता है, माँ से दूर ठीक हो जाएगा शांत, इस तरह से मन को अपना मानते हो तब तक शुद्ध नहीं होगा, आगंतुक आगंतुक शुद्धता हो जाएगा, आगंतुक थोड़ी स्थिरता हो जाएगी, स्वादि होगा उत्थान हो जाएगा, आगंतुक वास्तविकता नहीं होगी, अरे संबंध विशेष तो आप ही ठीक हो जाए, आप ये बहुत विशेष शुद्धि होती है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, प्राण अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, अपना तो प्रभु है केवल, चाहे स्वरूप में सिद्ध हो जाओ चाहे भगवान में सिद्ध हो जाओ, चाहे शिव में लग जाओ स्वयं स्वयं कर्मणी अभी रहते, तो ये बनावटी चीज है, इससे पिंड सुधारना है, बात तो ये खास है जो हो जाना है, वैसे है जो सुंदर है सदा वैसा है सदा, तो वह सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविकता है, स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, तो बनावटी नहीं है, ये बना हुआ संसार है, बनता है वो बिगड़ता है, बिगड़ता है वो बनता है वो बिगड़ता ही है, जन्मता है वो मरता ही है, उत्पन्न होता है नष्ट होता ही है, आरंभ होता है समाप्ति होती है, ये तो क्या है जो है उसमें क्या क्या मरे क्या जन्मे क्या उत्पन्न हो क्या नष्ट हो क्या आरंभ हो क्या समाप्ति हो, है जो कति है बस है सो सुंदर है, उस है कोई सहज अवस्था कहते स्वाभाविकता ही है, कैसी एक मौज है अंदर, न करो तिर न लिप्यते, न करो तिर न लिप्यते, न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते यस्य न अहंकृतो भाव, न करो तिर न लिप्यते बुद्धि यस्य न लिप्यते, हतवापी से मान लोग अंतिम बचते गंगा जी के प्रवाह में गाया बह जाए के ब्राह्मण बह जाए तो गो हत्या भर में तो थोड़ी जाएगी गंगा जी को, और गंगा जी का तो खेती पी जाए, खेत से हजारों पान हो जाए, हजारों पानी पी जाए, सब उपकार हो जाए तो कोई पुण्य नहीं जाएगा। गंगा जी अगर धन में बह रही है कोई लाभ ले लो, कोई हानि कर लो, कोई भी कर लो, मौज है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक समझाए। तो कोई ब्राह्मण बह गया, कोई गेहूं बह गया तो ब्राह्मण को मारा तो ही गंगा जी ने, और मैं तो कोई मर गया तो मर गया, भाई कोई उपकार उपहार हो गया। ऐसे ही सहज अवस्था है, उससे सबको बल मिलता है, सबको खुराक मिलती है। आप भी चलते रहे थक जाए तो बैठ जाओ भाई। तो क्रिया में थकावट होती है, उत्पत्ति में नाश होता है, क्रिया की समाप्ति होती है, और अक्रिया है आत्मा अनुत्पन्न है, इसमें न थकावट होती है न नाश होता है, उसमें शक्ति है, स्थिर तत्व में शक्ति अपार है, अनंत है, असीम है, सब उसे होते हैं, स्थिर से हो जाए, सब स्थिर से उसमें लीन हो जाते हैं। मोह सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था स्वभाव है, न करो तीर न लिप्यते, न करो तीर न लिप्यते, न करता है न लिपता है, न फल की इच्छा है न करने की इच्छा, इधर ही निर्याते न कर्म सुनुसते, न परात्मा में और न कर्म में आसक्ति करता है तो योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ मानुष समत्वम योग उच्यते, योग में स्थिति स्वतः ही स्वाभाविक, स्वतः ही सिद्ध है, समत्वम योग उच्यते। दुख संयोग वियोगम योग, दुख संग ये क्या दुख आ जाए शासन, ये करने भोगने जाने जाने जन्मने मरने में संयोग वियोग ये आफत है, एक आफत। तो दुख संयोग वियोगम योग संगितम स्वतः ही सिद्ध हो गया, मस्त हो गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, सब बदल मिट गई, सब है जो का तू रह गया। तो करने का वेग है उसे स्वास्थ्य कर करके निकाल दो, विवेक विचार शक्ति दूसरे निकाल दो, अरे तो भगवान ईश्वर ना जो करना भोगना जो कुछ तू जाए तेरा काम जाने माँ भी कहूँ शरण होंगे तो माँ सोचे तुम शोक क्यों करते भाई, ये काम बहुत बढ़िया शरणागति वाला, लद दे लदवाए दे लदन वाला साथ दे भाई, कोई दे कोई दे भाई। बालक का काम सब माँ करती है और माँ को सुख मिलता है, बालक का काम करने में माँ को सुख मिलता है, ऐसे भगवान के भी भगवत का काम करने में भगवान को सुख मिलता है। तो भगवान सुखी हो जाए हमारी आफत मिट जाए, दुख ठीक हो जाए, हम हित के बैठे मुफ्त में दुख पावे, अरे भगवान ने दिया भगवान तो हो जाए प्रसन्न है हमारे मिट जाए आफत, कैसा काम बढ़िया बढ़िया। मौज बहुत बहुत मौज आनंद है आनंद है, चाहे कर्म योग चाहे भक्ति योग चाहे शांति योग चाहे कुछ भी करो, अरे जन्म मरण योग। अब नाशवान पदार्थों को लेगा तो टिकेगा कैसे, या वियोग है तो संयोग कैसे टिकेगा, नाश होगा तो नित्य कैसे रहेगा, ललचाते हैं ये मिल जाए ये मिल जाए, कुत्ते को ललचाओ ना टुकड़ा ललचा गए, अब इतना मिल जाएगा अब इतना मिल जाएगा इतना मिल जाएगा, ये मिलना है करना है धोखा है धोखा। तो धोखे से बचो भाई, धोखे से बच जाओ, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु शरण हो जाओ, मोज सत्य स्वाभाविक। तो उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तम सहजावस्था साधु भाई सहज समाधि भरे परम प्रभु आप ही में पायो जुग जुग करीब मेठी कल्पना सतगुरु भेद बता दो भेद बता दियो भेद, अरे स्वतः है स्वाभाविक स्वाभाविक है, यो भेद सहज है ये कृत्रिम नहीं है, सत्य है, सिद्ध है। ये सतगुरु भेद बताए, ये स्वाभाविक था, सदा से ही था, कोई नया कुछ नहीं। पर भेद जानी, उन भेद पर जानी बात है, ये बात सतगुरु भेद बतायो, पता लगा दिया, ये बात है। मौज हो गया, सत्य स्वाभाविक, जैसे कई बातें होती हो। एक बहु रूपया सिपाही, राज का सिपाही बनकर आया, दुकानदार गए ऐसे कैसे बाहर का जाए सामान जाओ, नाम ले, क्या नाम तुम्हारा, कहाँ रहते हो, क्या ठिकाना है, ये बाहर फैला है सड़क पर, जुर्माना होगा, चालान करेंगे अभी, क्या नाम है, नाम है, नाम है। फिर हंस दिया, इसने से ये मनुष्य है, हंस दिया, अरे ये तो परमात्मा है साक्षात, इतनी बात है। भेद बताया, सब ठीक हो गया, तो सतगुरु भेद बताए, है जो का तुम है उसे सब जगह मौजूद है, वैसे ये नहीं है करते हैं रोता है, इसमें करने में फंस गए, तो सहज अवस्था उसने ख्याल नहीं किया, ख्याल नहीं किया, ख्याल किया यही भेद बताया, उसने दृष्टि कर दी, भाई है वो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना, नारायण नारायण नारायण। अब बोलो कोई बात हो तो बोलो सब, उत्तम सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा, उत्तम सहज अवस्था, कण कण के बीच में है जो का जो भरपूर, काया पाया के सुकूल, खोया के जो भावरी, पाया के सुकूल, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर।